Проклятая змеюка. О, крутить. А злости кольки, злости. О, сама себе за хвост укусить. Не на жарт забрала. И часто она так вордитее. Здарается. Стрынь. Рака старожитная, неподуладная. Велич свою отшувая. Часом плыве бы ртути полные, а часом, як сёлета, ну і кажуть, у Карпатах і на Волині зливы дикие, так что захлинаемся. Але мы мясцовые, привычные. Земля спрадвеку тут не дае обвить себе дорогами, и застаецца нам гэты першабытны шлях. А ты что? З газеты? Вон колькі прычындалы усялякіх панавешаў. Зеніт. А гэта што за машынка? Немецкі лінгов. А гэта улюбёнка мая, японская мамея. Не, я не з газеты, так хутчэй з музея. Спрабую хоць на паперы захаваць старое палесе. Хаты ягоныя, драўляныя цэрквы, уборы, касцёл. Каб не патанула ўсё гэта на дне рэк і азёр. Ну, тады гасцініцу атрымаеш лёгка. Завід гарадок цяпер ужо не толькі не трэцяя сталіца княства, а і раёнам перастаў быць. Дык таму я сюды і трапіў. Ну, вось. Всё. Прычалілі. Ну, дякую вам. Вёрст 10. Дзеля мяне аднаго і маханулі? Маханулі, маханулі. Ну, шукай, шукай, чаго тут яшчэ не затапталі. Эй, Костік, кідай канат, адчальваем! Трымай! І я пайшоў здымаць драўляную царкву 17-го стагоддзя. Адзінае, што мне трэба было, зняць ды на заўтра і ад'ехаць. На вулках быў тлум, плошча перад чайной, чэзлы скверык. Всё гэта рдзела, як майскі букет. Сінь, зелень, залатістасць шаўкоў, срэбнасць маністаў, дымная чырвань шырокіх сукняў, медзь твараў. Цыганы. Іх было вельмі многа, куды больш, чым мясцовых, што з-за дамоў з ласкавай, іранічнай палескай цікавасцю глядзелі на ўсё гэта. Мяне абступілі, як камары, маленькія цыганяты. Добра, добра, добра. Черти. Ну-ка. Торопись так. Ага. Да что у вас тут робится? Цыганы годовую справляють. Год назад тут ихний один утопился. Кажуть, самый верховный судья цыганский. Оркестра будет. Собралися з усёй чистой земли. И батюшка дозволил им на могилках тризну справлять. Однако одних этих курей 200 штук засмажили, трех кабанов купили, а горелки так мора. Але ничего, его не сваволить. Я ледь отвязался от цікаўнай палескай тетки. Пайшоў пад вязамі і ліпамі, паўз хаты, паўз пратокі і каналы, проста на могілкі да юраўскай царквы. Трохзрубная, з трыма шатрамі даху, яна танула ў бэзе і вішняку пад каравымі векавымі хвоямі. Поздымать мне, однако, так и не удалось. Грымнув жалобный марш, за огорожей рухался цыганский натолп. Я хотел бы узнять его, коли еще такое убачишь, и боялся. Еще украшень накладут. Побоивания были, однако, даремные. До меня подошел змрочный дядька с косыми вачами, у яких жила, здавалася, вся журба свету. Здыми, друг. Хороший был человек. Здымай. И почалося мое звычайное. На древо, на огороджу, знов на древо, ледь не под оскаленные пенные конские морды. Позвякывали манисты, хвалевались, як мора сукенки, вишневые, гранатовые, язминные, синие, як бес. И все это было житё, хотя и крочило у места смерти. Ехали на вазах зусім расслабленные и старожитные, трымаючи на руках немовлят. Вели под цугли вороного цмока коня, які страшно скалился, выкатывал в очи и, сдавалося, не докранался копытами земли. С конем... С конем сфотографуя его конь. Ай, конь, конь. Блищали бляхи збруи, и сумная опошняя была песня колов на опошнем шляху. Яще з дрэва я зауважыў у натоўпе, што скідаўся на медны залаты і чырвоны жар адзіную белую пляму. А калі ўшчаміўся ў натоўп, убачыў, што гэта дзяўчына або маладзіца. Убор яе ўвесь быў белы, сукенка ў дробныя складкі на палову полеская, наполову цыганская, была яркая, аж вачам балюча. И только вышэй яе была вельмі широкая кофта з белых карунков. Рот дзівоснай свежасці, паўнаваты и белозубы. Нос смелой формы з нервовымі ноздрамі и тёмныя вочы. Ни у кого на земле я еще не бачил таких выразных очей. Я пошел у натопе неподалеку от ее. Ах, цыгане, цыгане! Ах, и моя ж ты цыганская кров, индейская ярость в очах. Я сфотографовал белую. Подошли до плиты с надписом «Рапанович Ярась Иванович, 1928-1968». Был наш верховный судья. Як гэта з ім? А вашу дзяўчынку ратаваў. Беларускую дзяўчынку. Наш цыган. Не ўратаваў. А фото хоць прышліш? Куды даслаць? Частей за все мы сядим у вёсцы Горск. Досылайте Яни Быгоцкой. У белорусских цыганов амаль во всех белорусские имены и прозвища. Ну, а як нагадаць, калі забудзешся, а? У вачах і ў голасе яе бездань іроніі і разуменне. Я сказаў імя і адрас. Роман. Ну вось. А ром, значыць, цыган. Муж. Бацька мой каваль у Горску, а астатні на цукровым заводзе працуюць. Там толькі восенню ды зімой работа. Вунь мой бацька. Пажылы цыган, дасканалы, як медная статуя, усаджваў людзей за сталы пад шатрамі. Доўга, дужа доўга і уважна глядзеў на мяне. Праўдзіві нібы аглядаў і ацэньваў. Твар быў змрочны. Пасля ледзь таргануўся ражок рота пад чорным вусам. Музыканты выпілі па шклянцы і пайшлі. Была ўзнята маўклівая, змрочная першая чарка пад незнаёмае мне слова. Я пайшоў зноў на старыя могілкі і са здзіўленнем убачыў, што яна стаіць у засені ліп, узлохціўшыся на плот. Загадкавая егіпецкая усмешка застыла на яе вуснах і прыплющаных павеках. Не хачу так. Не хачу. Не люблю смерці. Не хачу сядзець у асобным шатры. Лепей тут. У канале шалахтела, уздымаючыся вада. Увесь час, пакуль я здымаў царкву, яна сядзела ў траве, у сонцы і сакатанні палескіх цыкад, і сачыла за мной уважна, дапытліва і цяжка. А калі падышоў? Цёмны. У нас таксама не ўсе чорныя. І рухавы. Рухавы, як вада. Бегчы ей далёка, далёка. О, кажуць, заліло б горад, каб жыхары не нанялі бульдозер, ды не зрабілі дамбу, дзе яна з цясніны на абшар вырываецца. А мне шкада вады. Вада павінна бегчы. Я зайздрошчу вадзе. Ты шмат водаў бачыў? А? А ну дай руку. А, бачыў шмат водаў. Зморшчына цыганская, унь якая. О. Беларускія воды ўсе бачыў. Ну і некалькі марэй, два акіяны. Шчаслівы. А я вось сяджу. Блукаю ўсё жыццё. І ўсё адно, якую б ваду я не бачыў, няма нічога лепей за гэтую раз'ятраную стрынь каналы, зараз цяглову пад цёмнай вадой. Абодва робім не тое, што хочам, сокал ты мой. Ну, робім, як здарылася, як распарадзілася жыццё. У кожнага свой шлях. Правда. І вось я сяджу, а ты хацеў бы сесці і любіў бы сядзець. Носяць сябе ногі пад воўчым сонцам. Так, любіў бы. Так, ногі носяць. Носяць, бачыш, значыцца цыганты. Вось мой муж памёр. Здавалася павольнае, а сяджу на месцы. Ты хаця мне пра шляхі раскажы, а? І я расказваў спачатку на гэтых могілках у спакойным зянні заходу, што заліваў аранжавай пяшчотай юроўскую царкву у гэтым адыходзячым спакоі старога, пасля ў чыстым пакоі чайной, дзе глядзелі на нас дзесяткі непаразумелых вачэй, расказываў, як ніколі. Вечарам падыдзі да месца трызны. Можа, яшчэ нешта бачыш? Ды я на цябе пагляжу. Дзіўна. Калі яна адышла, я здаровы дурань 30 год. Чалавек, нездатны да сантыментаў, адчуў дзіўны неспакой. Нібы яна, ідучы гэтай ганарлівай паходкай, забрала з сабой задаволенасць, раўнавагу, душэўную цішыню. Нешта некуды клікала, нешта смактала, нешта рабіла дыханне перарывістым, як пасля слёз. Вада ўсё бурліла разам з вадою і на душу находзіла незразумелае і страшнае. Я разумеў, насоўваецца нешта пагрознае, цяжкае і гаротнае. Прачуваў гэта, як сабака пажар у доме. І ўсё ж прыцемкам я пайшоў да могілак. Вогнішча асвятляла шатры, бронзавыя твары людзей плавіліся ў маністых і бутэльках на сталах. Цемрай і барвай бегала па вопратках, вочы коней ля плота гарэлі трывожным агнём. Яна была тут, ля мяжы святла. І здалося мне, або не, што бацька яе, адвярнуўшыся ад падпітай трызны, доўга глядзеў нам услед. Былі каналы і човен, і вёслы у маіх руках, і яна на карме, задуменная, ледзь асветленая апошнім, непэўным промнем заходу. А калі стрынская Венецыя і сама стрынь засталіся ззаду, была пойма з таямнічымі ў тумане вялізнымі дубамі. Ах, да не вечерняя, ах, ну, Ах, заря, запали вогнище. Тоє вогнище, два малые вогнища у блискучих її очах. Індійська суровость обличчя і гэты тонкий нос, і строгие вусны. Я ведаў, на што я іду. Ведаў, але не разумеў, як апошняе убойска. Вось бачыш, ты разумееш і маўчыш. Ты сапраўдны цыган. У цябе і ў вачах гэта, чаго не знішчыш. Я паклаў галаву ёй на калені, як быццам вечнасць ведаў, як быццам так і трэба было. Дурны я быў побач з ёю, зусім нікудышны. Мне было 1000 год, ёй 3000. Сердце реже, и ветер. Некоторые только в осень и зиму на цукры, а там знов на колы. А вось мы осели. Заиздрощу тебе. Ты мяне з сабой не бяры. Не бяры. Скончаны наш шлях. Ах, як жа шырока табе. Цямнела у мяне ў вачах, але яна паклала далонь паміж маіх і сваіх вуснаў. Ты мне абяцай, што я табе душу аддам, а ты панясеш яе паўсюль. Так. Ты здалёк, і каб не гаварылі, не калолі вочы, ястраб ты мой. Не хачу, каб ведалі, хто цыганоў нарадзіў вецер. Ты, як вецер, ты паўсюль. Вось. Адрэзаны вогнішчам ад усяго, акрамя яе, я маўчаў. А я з першага міру убачила тебе. Цалуючы яе, адчуваючы непаўторны дымны пах яе валасоў, я чуў нібы праз непрытомнасць, як яна нібы адным горлам заспявала суровую песню, падобную на малітву і заклінанне. Гэта была дзікая ярасць і страсць, і нібы водпуск за ўсё, і такая цёмная, жудасная даўніна, якой немагчыма ўявіць. Раніцаю у тумані мы пераплылі раку, датлявалі над могілкамі вогнішчы, спалі ля іх людзі. І я зноў памёр, не ў змозе адарвацца ад усяго гэтага. Пасля, праводзячы мяне да залітага ракой прычала, яна сказала: «А вяртацца не трэба». І потым, трасучыся у брынклівым аўтобусе, сярод клункаў і соннага мармытання баб, думаў аб тых, што адыходзяць пад шатром, пад злівамі і зорамі ў далёкі шлях, па якім вечна рыпяць колам у нязнаную, устрачаную мною цыганю, і толькі плакаў аб ёй, пакінутай, аб ёй незнойдзенай, аб цыганскіх маіх шляхах. Дзе ты, мая цыганія? Вось ноч, і зноў аўтобус, але, здаецца, рыпяць колы і падаюць знічкі ў забыты дым вогнішчу, і ты вся была побач. А зараз я качу свой апошні у бясконцы, у цыганскі мой шлях, пад вечныя зоры, пад начное воўчае сонца. А можа, яна і сапраўды аддала мне сваю душу.